14 урок. 14 μάθημα. Σε χωριό ή σε πόλη? Πού κατοικείς, σε πόλη ή σε χωριό? Κατοικώ σε πόλη, όχι όμως στο κέντρο. Στη γειτονιά μου όλα τα σπίτια έχουν κήπους και εγώ μένω σε ένα όμορφο σπίτι που είναι σε ένα φαρντί και μακρύ δρόμο. Και οι γονείς σου? Μένουν στο χωριό, γιατί στην πόλη τους πειράζει ο θόρυβος που κάνουν τα αυτοκίνητα, οι καπνοί που βγάζουν τα εργοστάσια, καθώς και η κίνηση στους δρόμους. Είναι λίγο γκρινιάριδες και πιστεύουν πως η ζωή στην πόλη είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Ενώ στο χωριό έχουν τον κήπο τους, που τον καλλιεργούν, τα ζώα τους, τις κότες, τις χήνες τους, τα γουρούνια τους και τα άλογά τους που τα αγαπούν. Τουλάχιστον αυτή τη δικαιολογία μου δίνουν όταν τους ρωτώ γιατί δεν πουλούν το σπίτι τους και δεν έρχονται εδώ κοντά μου. Η πόλη ξυπνάει. Είναι πρωί. Η πόλη ξυπνά. Πόρτες και παράθυρα σε σπίτια και σε μαγαζιά ανοίγουν και οι δρόμοι γεμίζουν ζωή και κίνηση. Για άλλους η μέρα αρχίζει νωρίτερα και για άλλους αργότερα. Όμως όλοι, μικροί και μεγάλοι, αγουροξυπνημένοι και βιαστικοί, τρέχουν στις δουλειές τους. Όσοι μένουν κοντά, πάνε με τα πόδια και όσοι μένουν μακριά, περιμένουν ανυπόμονα στις στάσεις. Μέσα σε μια ώρα, η πόλη αλλάζει εντελώς όψη. Άνθρωποι και αυτοκίνητα πλημμυρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια. Ο θόρυβος γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Φωνές, κορναρίσματα, φρεναρίσματα. Άλλη μια μέρα αρχίζει. Ο Κώστας ζει τώρα στα Γιάννηνα. Ο Κώστας είναι από την Αθήνα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στα Γιάννηνα. Δουλεύει πάρα πολύ, γι' αυτό κοιμάται λίγο. Συνήθως κοιμάται 5 ή 6 ώρες. Καμιά φορά αργεί να πάει στη δουλειά του, γι' αυτό τηλεφωνεί στον διευθυντή του. Η φίλη του η Μαρία ζει στην Αθήνα και κάθε πρωί τηλεφωνεί στον Κώστα γιατί φοβάται μήπως δεν ξυπνήσει και αργήσει να πάει στη δουλειά του. Στο εξοχικό σπίτι. Το Σαββατοκύριακο μας κάλεσε ο Άλκης στο εξοχικό του σπίτι. Ήμασταν 5 ζευγάρια και επειδή δεν είχε κρεβάτια για όλους, μας παρακάλεσε να πάρουμε μαζί μας 3 στρώματα της θάλασσας για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Ήταν ένα παλιό σπίτι όπου έζησαν οι γονείς του πριν γεράσουν και έρθουν στην πόλη. Παρόλο που ήταν ακόμα άνοιξη, έκανε υπερβολική ζέστη και το μεσημέρι του Σαββάτου φορέσαμε το μαγιό μας και πήγαμε στην παραλία. Ο Άλκης με τον Γιώργο βούτυξαν στη θάλασσα και έβγαλαν 2 χταπόδια. Μόλις νύχτωσε, καταλάβαμε όλοι ότι πεινάμε σαν λύκοι. Ανάψαμε με δυσκολία φωτιά στην άμμο γιατί είχε αέρα και ψήσαμε τα χταπόδια μας που τα φάγαμε μαζί με ένα σωρό μεζέδες που ετοιμάσαμε από νωρίς. Η Ισμήνη μας κέρασε ένα υπέροχο κρασί που έφερε από το χωριό της. Ο Πέτρος όμως και η Λένα ήπιαν πολύ και μέθησαν. Αυτό μας στεναχώρεσε και μας χάλασε το κέφι εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα, ευτυχώς, όλα ήταν πάλι καλά. Παίξαμε μπάλα, τραγουδήσαμε, χορέψαμε και γελάσαμε τόσο πολύ που δεν θέλαμε να φύγουμε. Αργά το απόγευμα, με τη δύση του ήλιου, μαζέψαμε τα πράγματά μας, ευχαριστήσαμε τον Άλκη για τη φιλοξενία του και ξεκινήσαμε για τη Θεσσαλονίκη.